أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا نهم نمبر آيات الزخشرو برات اللسم باندي خود سورة قاف. نو دا خود پرون دا سبق پاتې شونې دي تر دا پنځلسم آیات پورې. د پرون مضمون داسې را روان وو چې دغه د مکې مشرکان خو د بعث بعد الموت څخه منکر وه. نو رسول علیه السلام چې ویل پلا خو ته پخپله ناولده خبرې کوي، انسان وګوره، رسالت وګوره، که داسې په خبره پوه سي ویل ته انسان یې او ته بیا وایه چې زه رسول یم د خدای د طرفه څخه. نو چې داسې ورته ویلي و برل بل عجیبو ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لا عجب انا ولا د خبرې پر خدای اوس بل څوک ودرې دي، ملایکې نه درلودې، انسان یې راواستوي. یوایه دا خبره وه چې استبعاد یې کاوه چې یعنې د بشریت او د نبوت ترمنځ منافات وای. دوهمه خبره دا وه برای البله ناوله ده چې بیا دا کوي برای وه چې انسانان مړي سي بیا خدای را ژوندي کوي، حساب و کتاب کوي، جنت و دوزخ دي. اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید. برای دا راګرځېدل چې بیا به موږ را ژوندي کوي دا د عقل لیرې خبرې دي. نو د دوی ته دغه خبرې چې دا د عقل لیرې بلل دا بېرته را ژوندي کېدل د دې دپاره الله عز وجل دلایل پیش کړل. په دلایلو سلسله را روانه وه. هغه دا و یوه مقدمه دا غوښته چې سړی چې یو شی غیر ممکن بولي برای دا محل قابل نه دی، دا محل قابل نه دی. برای و دغه انسان چې خاورې سي دا د حیات قابلیت بیا نه لري. نو هغه خو اوس په الحال هغه د انسان کې حیات شته که نشته؟ خو په الحال چې حیات په کښې کې دي قابل دي، خو بیا یې هم قابل دي. هغه پښتانه وایي پر یوشله چې اوبه ولاړې سي بیا هم ځینو باندې. نو چې پلا دغه شي ته الله تعالی حیات ورلره ورکړي نو خو بیا هم ورکولی سي. او بل چې دی د کومې مځکې څخه جوړ دي خو په هغه کې روزمره حیات کس یا دی ویني نو شیان راشنه کوي چې هغه ځینې وچ بل راشین کوي بل راشین کوي، استعداد یې نه ختمېږي د مځکې ګرسره. نو دا حیات چې دی په دې محل کې خو بالکل قابلیت شته. نو بل امکان شته وه نه لري. نو به دا یې په فاعل کې به مشکل دي. نو برای واسي دي دا ځای خو محل خو قابل دی خو هغه فاعل نشي کولی دلته. نو لکه مځکه قابله د زراعت یو سړی اتیا کلن دي، برای وه مځکه خو قابله د خدای کرای نشي. نو دی بیل چا چلولی شي که کلنګ چلولی شي که یو غلبه کولی شي خو یوه خوا نشي کولی. نو رب العالمین برای وه دا فاعل دی خو په ده کې استعداد نشته. الله برای ول استعداد چې په یو شي کې راځي د دوو لارو راځي. یو قدرت غواړي بل علم غواړي. علم خو الله زما دغسې علم دی چې برای قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، چې د مځکه یو یو جز د انسان د خوري علاوه دغه هر جز ما تر معلوم دی، د ازل سره معلوم دی، او بل خلاده از موږ د پاره کتابی حافظ دی په لوح محفوظ کې اره زره لیکل شوی د خپل اره زره کوټ لري لمبر لري الله ته ګرځ معلوم جن دا ورکیږي د زره خدای نسی ورکیږي. نو ولدی په مابین کې جمله معترضه او راچول ول اسلام دی په حق انکار کې چې هر وخت ورته غلی دی دی نه منع دک دار غلی دی نو دی په امر مریچ کې چې معنی په استراف کې چې مستریب جاریان چې څه وکي یفلاوی دالیه و نه دی پر نه بیا رسم دلی و نیلم کشیر دی بیا د شاعر نو پر کشیر دی بل پلا د ساحر نو پر کشیر دی دغه سیان وته واینو فشال او تعالی خپل قدرت بیان واغه خې علم بیان کې شو علم دغه رقم دی چې هر هر زرای را معلومه ده قدرت قدرت د وزه بیان کی بیان کی الله تعالی اوله په اسمانو کې بیان کی افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج خو اسمان ته دې وګړي چې الله څنګه لوړ جوړ کړی دی غټه ګمبته ده چې ایتستن لري نو بل دا دی چې الله تعالی ما شایسته کړی دی شایسته دی وګړي چې بل پانې نس وزل کیږي نه زړیش ګردومر تازه تازه لګیږي او چولې ام نه لري یو خا دروازی جد اسمان اغه نه چولې درزونه بنای خچنا کمه کیج بره په مرور د زمان چې ګلو ګلاوایونه کې درزونه کې نړیج علاوه چولې نه دای خپل قدرت الله تعالی بیان کی په مزک کی ما په اسمان کی په سیم زکت قدرت پسرالی ول ارغد مددناها والقینا فيها رواسی بره مزک مو څنګه غوړه وجد ولته مو د قدرت دی په هغه کې مو د څه مضبوط غرونه ورچولې وان بتنا فيها من كل زوج بهیج ولده هر قسمت څخه مشتازه تازه شیان په کښه راشنه کړي د اینبات هم کوونه نو په مزه کې خپل قدرت الله تعالی وشوي په اسمان کې وشوي نو چې قدرت دونه کامله دي چې په مزه کې اسمان کې چلیږي ول نو چې شي ول نه شي کولای احیا ول نه شي کولای په شي آیات ول دغه قد شي ان چې الله کې د څه د پار کې تبصره و ذکرا لكل عبد منيب دا د دې د پار چې خلق ته پوها الله تعالی ورلره ورکه او پند ورلره ورکه چې خلق عبرت واخلي مګر هو دا د کوم چا د پار کې چې د عبد منيب د پار چې یو بنده په ځل کې دا احساس وکړي چې زه باید خپل رب و پیژنم ک په قران کې فکر وی لار پیدا کولای شي کله په ځړ کې احساس د جنت لودي چې زره بو پیژنه یو مخلوق دی مطلب چې خیر تعباته سفر جابات دغه په ځین کې راغی دوله کوس تعام انسانان دغه رقم دي چې د ژوند هدف خېټو او خوټه د حياتي دغه کدو شاندې اباته یې نو هغه به هدف پیدا کولای شي الله تعالی خپل خالق حقيقي نسب پیدا کولای الله وې دا تبشره او ذکر د عبد منيب د پاره دي الله پاکور د منيب توري ورسره ذکر کی چې په دې کې واقعي انابت رجوع الى الله یې هغه کار اخسای چې په دې خپل قانیسی چې په ولا بلا چې الله تعالی هم به امر ژوند دی ول خدای قدرت یې فکر او واچ دا خو واقعي چې قدرت ام له دونه کامل پر مزه کور اسمان دی پچی چلیش علم ام دوغه نه لري چې اره زره در معلومه ده نو دا بیرته نشه سره ترکیب ولې خو بیل ترکیب ولې شي نو اوس په دغه قدرت په سلسله کې بل قدرت الله بیانې چې دا به د اسمان د مزه کې د دواړو سر اړه لري چې پلا په اسمانو کې بل قدرت بیان کی بیا په مزه کې وس د دواړو سره رابطه لري د شپرمې ترجمه ته وس متوجه شي ونزلنا علاوه موږ نازل کړی دي من السماء د اسمانه څخه ما ان مبارکه برکتناک اوبه دسی برکتونو پیدي ورسره دي چې د مثال په تور کپسدي هم استفاده ځنې کیږي دغه اوبو څخه د اسمانه را تاسې انسان هم ځنې کیږي دونه برکتناک اوبه دي ک په باغو کې سردرخت چې موږ خلک ورته وای د سردرخت چې هر قسم دی په دغه اوبو باندې شین کیږي که نه شین کیږي د کښتو د قسمه څخه چې هر شی دی که د مځکې پر سر حاصلات ورکوي لکه جواری او غنم او داشیان او که د مځکې په بیخ کې حاصلات ورکوي لکه مولی او تر په زردکه دا ټول شیان چې په دغه باندې نه شین کیږي نو خود مبارک ورسره اجدا داسې د برکتناک شی دی چې پر هر شی وردوري کې کار ځنې اخیستلی شي هیڅ شی نه ورته عاجزه کیږي چې یاره دا د استفادې وړ نه دي او بل ځای قرآن کریم کې وجعلنا من الماء كل شيء حي دو بوسم ارشي ژوند دی پیدا کړی د څه شيانو حیا موجودات سرچینه ده چا څخه دو بوسخه اخلینو نو دا مالد قدرت سلسله روانه ده ونزلنا او موږ نازل کړی دی من السماء د اسمان څخه ما انوبه مبارکه تاسو به چا غر برکت نه کیږي د برکتو ډکه دی فائدې معنا نخلاصی کثیر الفائدې شف انبتنا او مجر شنکری دی بهی پا داغ او بوسره دا پیدا پارا دا عطف دا ملاقری فانبتنا او مجر شنکری دی بهی پا داغ او بوسره جناتین باغونه چمال سردرخت ار قسم پیدا زین اخری وحب الحصید وحب او دانی الحصید لو کرسیوی وحب الحسيد اغه دانی د لو کرسول حسيد چې دی فعل وزن دی په معنا د مفعول دی لو کرسوی اغه دانی چې بل کړکی ژه علاوه دغه د نه حبوبات چې دی د اجدن او د خاش خاش سه خور صدر غنه مو تر جواری پر راز ټول حبوبات کبا جری دی کما عشت کلو بیا ده دا ګرد بار تر لانی سوال وحب دانی الحسيد د لو کرسول چې غلوی کیج معنی برای بیا بسګر دی چې وچ پخسنو دغه علاوه ګرد مش په دغه وبو سر راجوند کو و نخل او خرمای پر اجوند کو ور د جنات او د حب او د نخل د اثر د غکر د ادری اثر ول نخل او خرمای باسقات جگی جگی خرمای د باسقات دی مل قاری د جمع د باسقتون د اسم فاعل سقس ول جگ نو اغه خو مؤنث سقه د باسقتون باسقات جمع رالنو جمع مؤنث سالم د پالف پکې سره دنو مصدر بسوق رازی بسوق د جگوالی ته ویل کیژنو نو ول نخل خرمای باسقات جگی جگی لها چ دغه خرما ول در طلع وجی د دې لپاره نغدیت پړ پړ پړ طلع اغه د خرما وجی دی دا چوار لوار راوزی لکه د جواری دغه نه د ټانټچ په پوش کې پیچلی دا د خرما او دغه خرما یو چې دم ورده ورده دغه سپي پوش کې پیچلی قرار اغه پوش خلخ خلاص کې اغه لاپ اغه چې خلخ خلاص کې برادیش معلومه سي د کلستوني بل ځای په قران کریم کې په اکمام تعبیر کړي قرار دا وږي تر راووس دغه وژن دغه سره تخفې سره لیس سره جلا کولای دغه رقم ورسته بر چې غټي غټي بر دور خرما یو په وزړیشت چې وګوري په ورته چې پارسل په زړیش دا رقم سي نو دا نغدید پور پور پور تختات ویل کیږي لکه د کیلو درځن چ پور پور پور باندې پروت دی دا شان لا هات دغه خرمه ول را طلع وجد نغدید پور پور پور باندې تخته پراته دی دغه ګرد سرچینه د چا څخه دی او بوس او بالا د کوم ځای را ولید اسمان څخه را ولید نو دا په اسمان کې قدرت او په ځکه په دوار کې ښکارا کی دا ګرد کار چ کیږي لا پاک وي د څه د پاره چې فانبتنا به جنات وحب الحصيد دا ګرد انبات د څه د پاره کیږي رزق اند العباد رزقاً ده پاره ده رزق ورکولو للعبادة بنده گانو لر بنده چیره او سیجو رزقه ده که مزار روان رزقه ده اسمانه سر روان ده علاوه خدا قدرت تثوه و احیینا او مر راجونده که و بهی پا دغه سر و بو سر بلدتن میتن بلدتن یو شار و منطقه مانا قریه و کلی میتن چه اغا مرد وچ کلک دشتنو بلده میتی گوه که ده مر شار ده پروتی ژوندم خلق نه پکشي کوي او ظاهره شی نه پر معلومیږي و احیینا او موږ را ژوند کوو به په دغه او بو سره بلده تن یو علاقه او منطقه میتن چاغه مړی دا ګرد چې دی واوري دی ګور نه خو علم د الله تعالی هم چیر سمال خو دغه منکرینو سره خبره شروع ملاقات سونه ښه ترتیب دی د قران کریم علم الله ورته بیان کی چې علم خو هغه رقم دی چې یو زره نه ځای کیږي د ازل په خبر ول په روح محبوس کې لیکلي دی ټول زری چې انسان زنی جوړ دی او بل دا خبر بیان کړ چې قدرت سونه کامل دی قدرت په اسمان په مځکه په دوار کې چلیږي دا دی انسان د رسې موارد اسمان څخه ورته کول کیږي په پای کې نو خبره دلته راځي چې بیا د مځکه ور په د غرج وندي کوو برته کذالک الخروج والخروج من غره کم دي د انسانان راوتل برته د قبرو څخه اوس کو دلاګر د خبري واورې دي نتیجه پر راي بنا کذالک الخروج په دغه یو جمله کې ګوره د لایل مفصل کیرس بس بره قضیه دغه نتیجه چده هغه په یو خپل پر راي بنا کذالک پر دغه رقم دي الخروج راوتل د انسانانو د مځکه څخه برته د کدغه د جمله مځکه څخه شش نش نش یان درو څنګه یحیا لو تعالی ور لر ور کین وس دا خبر خلاص اسو چې اثبات وسو د کوم شي د امکان د قیامت ول مر امکان بیان چې امکان استه ام په محل کې قابلیت موجود دی ام په فاعل کې علم او قدرت موجود دی هغه دا نمونه د خپل قدرت پیش کړه کذالک الخروج الخروج هم دا رقم کې شنو چې ممکن شو وس خې دې نه مني پر هغه سره ور د دلایل ګرځدوار د مکه مشرکانو دا قامت بیا نه مني بلل دا رجع بعید دا لري خبرې دي تلیوانه دماغ ته خراب دي دا شي وای نو رب العالمین یو څو قومونه د سلسله ورته ذکر کی چې دا غستیس چې مونږ پلانې او پلانې هم کول پای څه ستورته تاریخ بشي وګور اقبه دې پایس کدا اس په خبره پوسه د مکه مشرکانو اربن کړه کده مکه دي کده بل ځای دي ار یو ته وای چې دا قومونه چې رسیدي پر لمبر به الله ورته ذکر کړي دا دا دا او غو دا خبره نه منل د نبیانو سره الله تعالی په عذاب او هلاک کړه نو ستاسو انجام هم د رقم راوځي پر غل عرب کې ولاړ سي الله دې فرمای نو دا چې دي تخفیف ورکی و دي خلکو ته به رايچ کنه منه کذبت درواغ غنل کړي و درواغ غنل کړي و قبلهم د مخه تر دی د مکه تر مشرکان قوم نوح قوم د نوح علی صلوات و سلام. د نوح علی صلوات و سلام قوم د نوح علی السلام خلافت ولیکو خدغه وجدا خو نوح علی السلام ول نیک عملونه کوي کفریات مکوي ورسته بیا بل ژوند دی الله ته بیا جنت دوزخ دی دیول جنت دوزخ ته ورنه منه خو دې تکذیب کړی نو تکذیب کړی و تکذیب معنا دروغ غنل چا کړی تر مخه درګه مکه د مشرکان قوم نوح قوم د نوح دا یاو اتقوم ال تذکر کی واصحاب الرس او خاویندانو د څه اصحاب الرس چې دی پدې کې مفسرین رحمت الله علیهم رقم رقم اقوال لیکي وای رس اصلا وجدغه ته ویل کیږي څه ته ویل کیږي خبره پوهیږي نو څه ولې دا خلق اصحاب الرس ولې په دې معنی وای د سموجان چې د صالح علیه الصلاه والسلام قوم چې صالح علیه الصلاه والسلام دعوت ورلره وکاو خو دې نه مني نو اخر چې الله تعالی عذاب پر راوستي ټوله هلاک سو څلور زره نفر چې وغه پر دې ایمان راوړي او هغه الله تعالی ځین اخلاص کړی چې عذاب پات وسو نو دغه عذاب د منطقې خبره دې څه ګوښاس و والله دې عذاب ولاش الته چې ولاره یو ځای پیدا کړ پر دغه صاحب نه وړل دله ته بار گزاره کول صالح علیه السلام ورسره دلې صالح علیه الصلاه والسلام وفات دې د لې ابات ودالته دالته توارد تناسل کو بیا الله تعالی بل نبی ورته راوستي اغه نبی چې بیا ودی ته دعوت شروع کی برای نه منل خبره اغه داغه نبی خبره نه مله دغه مقابله شروع کړله نو بره وای راوای خسید نه پازاب سوړل ته اراز مش په نشه کی خار راچه پښتنو د خمر یدل یا چې د حق خبره ته برای ځ په نشه کی مخار مراچ نو دی ور په نشه کی مخار راچه برای دی ونیوي پاغه ساکه واچه وای نو د برای راوړ برای پر داسره ګره کښې شو چې د نه سپورته کوله پاغه ساکه دی په شهادت ورسونو اصحاب الرس په دغه بولیاغه د ساخه ونده نو په دوی معنی یوس اصحاب الرس چې فراتای واړول د صالح علی السلام سره چې دیرال خدای کې بودو باشو کې په دې معنی دی اصحاب الرس چې پر جاتای واړول د ژوندۍ د پاره په دا معنی اصحاب الرس چې خپل نبی چې په داسا کې واچوي چې عدالت شهید کی نو الله او قوم دغه کار کوي او اصحاب الرس دا به له عذاب راوسی ټول هلاک نو دی پته شونی چې د سموجا و سمود او په خپل سموجان چې د صالح علیه السلام سره مقابله او هغه سموجان یاد کړ د اصحاب الرس کې بقایا او د دې چې افلاتر وو ته څلور زره نفر په دا مضمون کې دای سپوږی یی د درې قوم و عاد او دا غره کم تکذیب کړی و عاجان حجان خو به د هود علیه السلام قوم دی دوغم تکذیب کړی و فرعون او فرعون هغه به د موسی علیه السلام تکذیب کړی و اخوان لوط او رونو دلوت علی صلوات و سلام دا دلوت علی سلام قوم چې دی ارزه په قوم لوط یاد سوی دی دلته په اخوان لوط یاد سو دا د دنه سبي ورونه نه دی فقط لوط علی صلوات و سلام د دوی څه شزه غوښکیو لوط علی سلام اخشی ونه نو د اخشانو څخه عبارت تعبیر په وروري وکي نو دغه وروري خو عند الناس کله معتبره ده بل دغه موخات نه دی خو به خیشه خلک بولي نو ورور خو نه بولي نو ځکه ارزه په قوم لوط یاد سوی دی دلته الله تعالی دلوط علی سلام ورونه معنا شزه ورلره ورکړه دغه وای کی په خپل ځان کې داخل کې په خپل قوم په خپل نو تبر کې نو اخوان لوط نو ورونه دلوط علی سلام کني دای نسبی ورونه نه دی اخشان او شیشان دی نو دا هم دغه سو تکذیب کړو دلوط علی سلام او اصحاب الایکتی او کته تکذیب کړیو خاوندانو د ځنګل ایکا و دا ګڼو درخته ته ویل کیږي چې بار تاریخ یې پکښې کی نو دغه سې ځنګلونه پر دی الله تعالی باغات را ګرځول دام د شعیب علی صلوات و سلام قوم دی گایګای قوم شعیب یا دی گای په اصحاب الایکا یا دی نو دلته دی و قوم تبع او قوم د تبع پاچا تبع یو پاچا و د یمن تبع حمیری یمنی ورته وای دی مسلمان مؤمن تجي خپل قوم ته دعوت لره ورکی د جې چې تسي ایمان راوړي الله و منی ورځ اخرت و منی قوم تکذیب وکي د خبره نه منه دا نه بنج لا تبع با چای و نو دا قوم ام الله تعالی و دغم تکذیب کړي و غدر رسولانو خبري چې تبع به ودی تکوله دی نه منه لنو نو وسو قوم سواته دا آیات سرچ وګوره کذب تکذیب کړي و قبلهم د مخه ترجمه کې د مشرکان قوم نوح اصحاب الرس فلان فلان دغه ګرد کړي و په پای کې بیا کلن کذب الرسل کل رمداغه اریه و کذب تکذیب کړو الرسل در رسولانو وس په سر کې د آیاتم کذبت ور ذکر شو پایتش د آیات را لې به کذب و دوه واره کذب و لره مکرر یو خدا دې چې تاکید وسی چې د رسولانو تکذیب چې دی لکه دغه خلکو چې کاوه په کلکه باندې پای هلاکت بل دا دې چې دلته دوا شي یو د رسول خبرې دي چې دته نقلي دلیل وایي، یو بیا عقلي دلایل دي. دغه تکذیب د عقلي دلایلو هم کاوه، د نقلي دای هم کاوه. لکه دا اوس چې په قرآن کې تیر سو خو دا عقلي دلایل وشو ورسره بیا ویل. نقلي دلیل خو دغه دی چې رسول درته وایي قیامت راځي، انسان راژوندی کېږي، بله دلیل څه کوي؟ خو رسول وویل، رسول درواغ وایي خو نه وایي. په مزمز ما کېدای سي پوهېږي. ګوره یو خبره چې رسول یې وکړي، ځکه بالا کې عقل مني که نه مني، زه منم عقل دمې د باندې که عقل مني که نه مني، دا نقلي دلیل شو. یو دا دی چې یا نو ولي چې سم دمې ولي چې په دلایلو ثابته نه کې کېوه، منم عقلي دلایل، لکه دا مخکې چې قرآن اوس وویل. نو دوی تکذیب کاوه، دوه ځایه تکذیب په دې رالي چې کذبت، بیا یې ویل چې کذب الرسول، چې د رسولانو تکذیب یې هم کاوه، د هغو نقلي خبرې هم نه منلې چې زه درته وایم دا خبره ومنه. عقلي دلیل چې وایي هغه یې هم نه منله، تکذیب یې کاوه. نو په دغه دوه تکذیب ته اشاره سوه د دوی. نو کلن دغه هر یوه کذبه تکذیب کړی و، الرسول د رسولان دلته یو سوال بایدیږي. نو دوی ته خو به یو یو رسول راغلی و، خو د رسول تکذیب یې کاوه. رسول خو جمع ده که ورته وګوري، اما پرت چې هغه خو د سین پسې وو لري، دا خو وو نه لري. نو دا کومه دي چې تکذیب د رسولانو یې کړی دی؟ نو دا پر تقسیم که دا جمع، خو هلته ډېر ذکر شوي کذب الرسول، دی تکذیب د رسولانو کړی، یعنی هر یوه د خپل خپل رسول ده. دا رقم کدای سو مزمور پوسی جامع پر اغا جامع تقسیم که خادمه خب معادت زکر سی بیتی کنه جا آره وقت خبل تخبل در رسول او یا دسی توجیه ورته وکا چه دا یو رسول تکذیب دا گور دا تکذیب ده لکه وزگور دا یهود و نصارا اولی کپیران مجبور خو دا رسول علیه السلام تکذیب وکی خو چه دا رسول علیه السلام تکذیب وکی دا گرد سلسلیه تکذیب وکی نو ولی دا رسولانو دا طول و خبری سر یو رکم دی که غوی که تناقض نسته نو چه دا طول و منحج دا طول و طریقه یو دی چه دا یو تکذیب وکی وکی دا گرد تکذیب دی وکی نو پد بیا معنا رسول دلتا جمع سو یا پر تقسیم که اری و دا خپل خپل رسول او یادا دی دا اری و چه دا خپل رسول تکذیب کردی اغای وکی دا گرد رسولانو دا کردی دی نو فحق وعید فحق نو ثابت سو پر دی باندې وعید معنا وعیدی اغه یی حذف شوی د ما عذاب پر دی باندې نازل شو نو دا تخفیف فر لره ورکی وجه چاته تخفیف هم دنیوی دی و دغه د مکه او مشرکانو ته چې اوغه دلائل کیر سو ولر د امکان د قیامت پر هغه سر بیره چې قیامت موږ وای ممکن سو په دلیل کې نه منی نو به دغه رقم شی در سره جوړ شي لکه دغه قومونه چې الله تعالی هلاک فسیر بالعالمین د سیم وای بل دلیل ور پیشی دا خبر ما بین چې دلایل راول بیر تخبل خبرې ته ولاړی هغه امکان د قیامت بیا بیرته په دا پای کې راګرځي یو خبره چې مهمه یې مال نور کنه په پویږي په خبرو کې پلا په سر کې وویل شي د خبرو تفصیل چې خلاص په پای کې بیرته مهمه خبره راپورته کې برا د مهم خبرونو سرټکی بیا واوري دلته هغه سرټکی بیا راخلي چې امکان د قیامت دې شي بیا په دلته پسی وای افعینا بالخلق الاول ایا فعاینا نو مشتری سیویو بالخلق الاول پاغا اول پیدا کول سر الا وش سیس پشتن کوم د اول پیدا کول خو انکار نکي اسمان چا پیدا کړی دی خدای پیدا کړی ځکه چا پیدا کړی دی خدای مر چا پیدا کړی دی خدای چې د دنیا موجودات خو انسان هم شنو الا زاله تر پشتری سواله چې وس بیا قامت نش کولای گای گای استاد عالم هم دی قدرتمن هم دی خو یو تعمیر جوړ کی مانه اغه دی قدرت لري محل مقابل دي چورته بل جوړته وره بس تا ولا اکبل هدا ولا ګوره قدرت هم درلو دي علم هم درلو دي خو ستړي شو الله وي زه خو اغه رقم امن يم ستړي کېږم ته د قیامت ولې نه مانی کدای سو مضمون فوسی یعنی په اغه دلایل خو جسمه قدرت و منی زما علم دي و منی چې علم لري قدرت لري بل کوجه کوایس لک اوس چکړي دي نو چوان بیا کی برو بیا نس کوي نو ولې نو ستړي به مې بولنه الله خو ستړي امن يم استفهام انکار دي چې معنا ستړي سو نه يم ايا فعينا نمشتر السبيو بالخلق الأول فاغا والبيدا كول السر يأنو يعني شيء فهم الكاريس يعني نبي استر السوي على خو استريا نلري استريا خو أغد سوك لري شد أغد أسفات كمالية شد فدك دا مستفاد دا غير سيخفل ذاتية نيه زمج علم تمامي جبارة ما بشي برتيرسي خو علم مزاكي ندي كسبي دي قدرت مکسبی دی د الله د طرفه څخه دی نو د خواست په شي خو چې دی برادر پای پر گزاره نه کیږي کمزوري کیږي درس اخلي نو د رب العالمین څه چې صفات کی خو ذاتی دی د بل چا څه کسب نه دی نو په دې کې ستړیا د کوم خوارځي ایا فعینا نو مشتلی سیوی بالخلق الاول فاغ اول پیدا کولو یا بل هم فی لبس من خلق جدید بل نو داسه هم دی فی لبس په اشتبا کې دی، په التباس کې دی، من خلق جدید د نیو پیدا کولو څخه دی لماز شکی په نیو پیدا کول کې نیو پیدا کول څخه دغه د قیامت په ورځ د انسانانو بیرته پیدا کول دی د شکر ډک دی. کنه نور دلائل نه لري پر دې خبر باندې دلائل د دغه چې الله بیا قیامت جوړولی سي انسان بیا راژوندی کولی سي چې بعد الموت، بل داسې ده هم دی په خپل ځان کې فی لبس په التباس په شبهاتو کې دی من خلق جدید د نیو پیدا کولو څخه په دې خبره پیدا لري ملاقات اگر دا پرون دا درس تر دا غزای پور اخلاص شو نو کم شی پکش بیان شو امکان دا قیامت چه قیامت ممکن دی که دلیسی کپار چی منکر دی دا دی انکار بیا زای دی ولی خود اگر ایمال محل قابل دی که قابل نو وست نجوان دی دی دا انسان نو چه وست جوان پکش دی بیان پکش رات لیس بل با دا پاعل چه مشکل دی خو پاعل علم ام دری قدرت ام دری قدرت دون عام دیش پر مزکو پر آسمانو بانی چلیش که دایس په خبره پوسب نو چې په نفسي قدرت د الله وګوري خو ګرد کارون ورته برابر دي چې اول پیدا کی بیا پیدا کی وجه کارته چې بیا وګوري چې د لوی لوی اسمانونو وګورم ځکه پیدا کیږي نو خلق د اکبر دا خو ډیر دال دی پر خلق باندې د اصغر وای دا خو په طریقه اولا کولای شي نو انسان چې شته خود نو کې شی د نسبت وګورو او اسمان ته دا خو به پیدا کولای شي نو دا دلائل چې خلاص و برای دا خبره پسې وکړه برل چې نه منه نو بل واجه خو به دغه چې برای خدای نه عزب لا ستړی ستر بشه وته خو ستړی سو ام نه منه لا زه خو ستړی نه لرم مگر سره وس نو چې امکان ثابت سو وس وقوع تر هغه چې سید یو شی به ممکن واقع سوی بنی واقع دای بنی شنو لکه مثلا د یو نارینه و د شجنه د پاره چې ما مثال پیش کی چې واده سره وکړه نه ممکنه چې آیا پیدا شي مگر خوریر موجود دل جب کلی که واده سر وقت در پای کری بیایال مریش کرد سر نی امکان ندی مگر خالا نکیم نه دکامت امکان ثابت سو وقوعی ام کیج که نکیج علا داغ ثابتی چو وقوعی ام کیج پدی پسیه درس کنو بیا شال تزیه تر داغ پوری تر نوشتم آیات پوری چیزه یا تر داغ پوری و نوشتم آیات تر نوشتم آیات چیزه وس وقوع دچا بیانی د قیامت بیانی چې دا خامخان او واقع کیج املک امکان چستا لکه وای دا وای وعده چې وکی لکه امکان د زوی چستا کیج هم خامخا ورکی الله تعالی د قیامت واقع کیج هم مگر د څه د پاره واقع کیج خو په دې ارڅوک پویږي چې د مجازات د پاره کیج د مجازات د پاره کیج چې بیرته الله تعالی د انسانانو ته د دوی پر اعمال او جزا ورنره ورکی نو مجازات چې دی هغه موقف دی پر دوش یانو یو دادی کم چاته چې ته جزا ورکې هغه به ستا تر قدرت لاندې او بل دادی چې د اعمالو جزا ورکې د اعمال به تا ته معلومي چې د شو بدر معلوم نه نو څنګه جزا ورکې د شو بدلای څونه ورکې د بد بدلای څونه کې خو نه درته معلوم چې سره یې جه پلانې جرم کړی دی کاشه کوي څو نو دا یې چې جرم راوښه څو چې لاخې ورجه ده نو دلته هم چې الله تعالی قیامت جوړې د څه لپاره د مجازات لپاره نو مجازات و چاتور کی و دغه انسانانو ته نو دغه مجازات موقف پر دی خبرو دی یو دادی دی به پر دغه انسان قدرت لري دا یو بل دادی شه د اعمالو به خبري نو تر وقوع د قیامت د مخه پلا د شرط بیان علاوه چې پر د قادر هم یما علم ام پر لرم انو چې قیامت واقع سو بر جزا خپل پر الناس ولي خلا د خپل قدرت تر بیانی وسورته وګر د سو آیات زوام تر پای نه زم تر نیوشتمه پوری الله او ولقد او خام خاپه تحقیق سره خلقنا مش پیدا کړی دی الانسان انسان نو انسان خلا وای مش پیدا کړی ګور خپل قدرت پر بیان کی چې پیدا از مات ونعلم او علم څه بیان او نعلم او مش علم لرو ما پر هغه خبرو توسوس چې وسوسه کوي به په هغه خبرو سره نفس هو نفس ده چې د زړه په کم شي اندیشنه کوي په هغه خبرو بابا د زړه په اندیشنه مش خبرېږي په ظاهري اعمال خو چې لاس دوري پورته کیږي دوري کې دا خو دی وینو نو الله وایي زه د زړه په وسوسه له خبرې نور اعمال خیال ته پرېږده نور خبرې خیال ته پرېږده پر کوم ځای ګوره مال د وشان موقف علیه غواړي مجازات خیال ته په قیامت کې کول کیږي یوه څوک دی بلې څوک دی قدرت بلې علم اولی قدرت بیان کی هغه کوم ده ولقد خلقنا الانسان به شک مش خلق غیر انسان مش پیدا کړی دی پس علم و نعلم او مش علم لرو ما پر هغه ټول خبرو توسوس چې وسوسه کوي به په هغه سره نفس هو نفس ده چې د نفس په خپل ځک پر راګرځي انګښنه راګرځي مش په خبرو پس یې فرمای و نحن اقرب الیه من حبل الورید ونحن او مر اقرب دير نجي اليه ودته من حبل الوريد تر اغرسيد شارك ده شارك بس عين بخبل شارك دينو دا اضافت بیانی دی من حبل تر اغه رسی چې اغه رسی په خپل ورید دی نو اضافت بیانی سونه دا شارک رسی په شارک کې وکي دی رسی کې رسی وی ول دا غټ غټ رګونه چې دی د لوی لوی شارګونه یو په دې خوا کې د کرنه کې بل په دې خوا کې دی الله وي تر دا غزدت لدیر نږدې هم څه مطلب یعنی د علم په لحاظ باندې الله وي زفر د دغه علم لر چې دا غبد ته دغونه نږدې نه چې د په بدن کې درج دی الله وي خو زه په اره زره زره خبره مونږ درغه ور نږدې هم د ازما څه پټ څنګه تیری بابا چې موږ د یو چا سره ناست ولا بار موږ په ټنه سي تیرولای الله وي چې زه دغه در نږدې منه په باطن کې ځنه په ژوند کې خبرم تر دغه در نږدې ته په ټنه څنګه ما سي تیرې نو هغه جزاء چې الله وکي نيسي بار ور کوله بالکل خو اعمال ورته معلوم سول قدرت هغه چې خلق تل اواز وره الله تعالی کړی دي نو ونحن مج اقرب دير نږدې الیه و دغه انسان ته من حبل الوريج تر هغه رسید شارک چې په خپل شارک دي نو اذ هغه وخت يتلقى المتلقيان يتلقى اخستل كوي المتلقيان اخذوا اخستنكي اخذوا اخستنك سوق دي عن اليمين درستي خواصه وعن الشمال ده چپي خواصه قعيد ناس دالتم په خبر علي پاک وي چې دغه دوه متلقيان متلقي دي چا څه شي اخستونکي چي دي نو د ملایکی منتظر یې شموږ وایو پرستا او جده بل پر چپا او جده نو خو علي پاک وي چې د کوم شي دی اخل دی جرز چې کوم شي دا بنده کوي دی جرز نه اخل اخل سم انا نه بشتکی هغه درسته ولای ده شو اعماله تم ناس ده نه بشتکی دا بل چې دا وبدو ته ناس ده نو پر کوم یې چری خو فلا خپل د الله تعالی علم او غنه قدر دي چې هغه ورنږي دي تر حبل الوريد إذ اغا وقت يتلقى اخلي اخستلقي المتلقيان اغدو اخستنك اغد شير دي عن اليمين درستي خواسه وعن الشمال ده چپي خواسه قعيد چا غدل تناس دي نزن په نوبت باندې دغه دوی دلته دي چې د سهار در مازه څخه ورسره د انسان سره ملګری شي بیا او غدي تر مازګر تر وخت پوري شي دي بیا د ماشام له طرف نور دي ملائکه راځي د وظیفه پر غاړه د یو وړي معتل نه پاتې شو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ دي خبر نكي من قول اذ خبر ما يلفظ دي خبر نكي دا انسان من قول اذ خبر الا مقرداش د لديه چ فوران د رقيب يوم محافظت عتيد اماده عتيد دا غتويله كاسله چ گوت پر ما شي دا رسيفشت ني اسكر داسي ولاري نو فداو كه دي خوب كي د د ساده داخل ورچم چې وګه کنه خطا کیږي کراله چې د دنی خوښ دغه رکب آماده ناس دي نو دلته الا پاکه د ار انسان سره رقیب ستر رقیب بنا محافظ نگهبان در ساره نه لاندې دي هغه خوب نکي چې هغه په بل شخص سعتید آماده دي کلمه د قسنی ولي چې دا ښه خبره در کړه بس شلې کی کبه در کړه بس بده په مضمون پوهیږي الله تعالی دغه د خپل علم چې خپل علم پر لرم ملائک پر مقرر دي عمل نه مایل کی د دې پر کوم باندې نو چې شو بده ګرځ دلته سو د رسیو د چپه خو ولي کړ سو او قدرت او غدي چې خلق الله وای ما کړی دي نو بارچ ورسته وقوع د قیامت بیان کی ا پر وقوع د قیامت چې مجازات یغه خپل د سر په خلاصې چې واقعي الله جزاء او کولای شي ځکه خو په ارار څه خبر دي نو کدای سم مضمون ته متوجه است ما يلفظ دی خبره نکی تلفظ خود خبر کول ته چې اخر غولاک تلفظ په وکه ما يلفظ دی ویل نکی من قول دی اڅ یو خبر الا خو بیا دس کی لدی هیڅ په وړاندې د رقیب یو نگهبان یو څارون کی یو حافظ ساتون کی دا ستا عقید اهم اماده باش اماده دی معنی دا غشنج نه دی چې څنګه او الی خبر زنتیر شي ورسې دی په کلام کتاب چې زورن وی چې الی ته ودی خبر راسکیر نه نه اماده دی یو حرف نشي زنتیر دی نو دا د ورشیان موقف علیه دلت پد ان سبب کی ذکر سو ورسته بونه براغه وقوع د قامت بیان کی چې قامت واقع کیږي مجازات پر بنا کی په مجازات کې به سړی ته سوال نه چې مجازات خو نو چې سړی پرغه مجرم باندې وصل لري نو الله وصف لري خو الله خلق ما کړ دي پر کوم مزي یا مجازات خو هغه وخت کول کیږي چې د مجرم په کارو خبر نه خو الله هغه په خبره په خپلو علم پر لرم تر شارګ ور نږدې ملایکی مې مرته مقرر کړی چې پر کوم خوا باندې نو دغه مضمون تر دغه ځای پورې د نوې سبق وسنو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.